Ook weer als iemand maar één hit maakt. Juist, een one-hit wonder. Inderdaad. Matthew Wilder, dat is er zo één. Eén hitje, en dat was hem dan ook. Helaas, pindakaas. Zo gaat dat in de showbusiness. Je hoorde van hem aan het begin van de show. Break my stride. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Zo, we gaan er weer aan beginnen. Aan een nieuwe aflevering van de late avond. En ik hoop dat je het met me uithoudt tot middernacht. Want tot die tijd heb ik lekkere muziek voor je en interessante informatie. We gaan het hebben over Herman Brusselmans. Die is te gast in een nieuw literair café in Schiedam. We gaan het hebben over openbare boekenkasten. Zo, geen koekenbakkers, maar boekenkasten. Hoe kom ik daar nou weer op? Nou goed, boekenkasten in het Havenziekenhuis. Ook interessant. En het Spin for Life Spinning Event 2017 staat in de startblokken. Het fundament voor 2017 ligt, zo noemen ze dat, ja. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond.

Goeie jongens, ja. Je zal jezelf maar zo noemen, zeg. Hè? Moet je ook maar durven. Good fellas. En zo heet het nummer ook, If You Walk Away. En daarvoor natuurlijk het overbekende Hotel California van de Eagles. Die jaar in, jaar uit bovenin de top 2000 staat. Mensen stemmen er ieder jaar weer op, hoe is het mogelijk? Ik vind het zelf wel een beetje een saai nummer, maar goed, het is niet anders. Je hoort het hier in de late avond. De bekende Vlaamse schrijver Herman Brusselmans is de eerste gast in het Literair Café in Schiedam op 25 januari aanstaande. Brusselmans zal voorlezen uit zijn eigen werk en met de zaal in gesprek gaan en hen ook uitdagen. Het Literair Café wordt in samenwerking met het vorig jaar opgerichte Literair Gezelschap Schiedam georganiseerd. Je hoort nog veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. In Schiedam is een literair café ontstaan en daar is een bijzondere gast binnenkort aanwezig. Degene die daar alles van weet is Bert van der Vliet en Jan Gordijn in de studio aangeschoven. Literair café, wat bedoelen we dan precies? Dat is een café waar mensen komen die geïnteresseerd zijn in literatuur, in de ruimste zin van het woord. Mm-hmm. Waar ze gelijkgestemden kunnen ontmoeten en waar iets interessants te beleven valt op die avond. Ja, want jullie zorgen er altijd voor dat er iemand is die iets vertelt. Want als je met elkaar gaat zitten praten is ook leuk natuurlijk. Maar een bepaalde schrijver of wie dan ook, die is dan toch de gast. Ja, zeker. Het hoeft niet per se het schrijven te zijn. Vorig jaar hebben we iets rondom Bordewijk gedaan. En zij, de vrouw van Bordewijk, die heeft klassieke muziek gecomponeerd. Mm-hmm. En dat is ook... Dat kan dan ook natuurlijk. Ja, dat kan ook. Ja en het is misschien ook heel interessant om een uitgever uit te nodigen om eens iets te vertellen over het uitgeversbedrijf. In de brede zin van het woord van de literatuur. Ja. Die hadden we nou in maart ook weer, Jan. Die was ook zo interessant. Ja, Liedewij Paris. Oh ja. Maar nu krijg je Herman Brusselmans. Dat is ook niet de eerste, de beste. Dat kunt u wel zeggen, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Je kan hem gewoon aanschrijven via zijn uitgever of zijn agent. Ja. Hij zit in België, denk ik. Hij zit in België, ja. Maar hij komt wel. Hij komt wel, zeker. Tenminste, daar gaan wij vanuit. Ja, oké. Okay. Nou, ja, hij heeft toegezegd dat hij komt. Het is 25 januari, dus misschien ligt er 2 meter sneeuw. Maar we gaan er maar vanuit van dat hij gewoon komt. Ja. Ja. Wat verwacht je dan van zo iemand? Bekende schrijver natuurlijk. Wat gaat hij doen? Wat... Bent u wel eens bij een optreden geweest van Herman Brussel? Nee. Nee? Ik heb hem wel gezien als op televisie. Als u wel bij een optreden van hem zou zijn geweest, dan zou u die vraag niet stellen. Ik heb hem een paar keer gezien. En Herman Brusselmans is een ontzettend productieve schrijver. Hij heeft inmiddels iets van 60 titels op zijn naam staan. Hij wordt overigens dit jaar ook 60. Dus dat is wel, komt mooi samen. Maar hij is niet alleen een heel erg toegankelijke schrijver. Hij heeft ook een bepaald soort humor waar heel erg veel mensen plezier aan beleven. Niet iedereen, dat weet ik wel. Want er zijn ook mensen die na 10, 20 bladzijden zoiets hebben van dat weet ik nu wel. Maar echt een hele grote groepen mensen die genieten daarvan. Ja. En dat is aan zijn optredens is dat ook wel te merken. Hij was een paar jaar geleden in Schiedam op Boek en Bal. En daar werd hij geïnterviewd. En hij heeft eigenlijk maar weinig vragen nodig, want hij heeft zijn eigen verhaal wel. Hij gaat gewoon wel te gaan. En nou ja, dat is echt het ene lachsalvo na het andere. Het is echt gewoon... Is het bijna cabaret? Het is eigenlijk bijna cabaret. Herman Brusselmans op 25 januari, zei je al? Ja. Kunnen mensen daar gewoon naartoe komen, naar het Literair Café? Jazeker, er zijn al kaartjes verkrijgbaar bij de bibliotheek in Schiedam. Maar die zijn natuurlijk ook die avond zelf aan de deur verkrijgbaar. Dan loop je het risico van dat het vol zit. Want vol is vol natuurlijk. Maar, dus nee, er zijn inmiddels kaartjes die zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek in Schiedam. Ook nog aan de Lange Haven. Nou ja, de leden van het literair gezelschap en de leden van de bibliotheek Schiedam, die krijgen korting. Kaartje kost slechts €10. Die leden van de bibliotheek en van het literair gezelschap, die krijgen korting. Maar iedereen kan dat terecht. Maar iedereen die kan daar terecht, totdat de zaal vol is. Ja. Literair Café gaat elke maand door, hè? Elke laatste woensdag van de maand willen wij een literair café organiseren. En dan ook aansprekende gasten. Zeker. Ja. Ik mag nog niks vertellen over waar we mee bezig zijn. Nee, dat ga ik ook niet vragen. Maar dat is misschien nog niet duidelijk. Maar dat maakt ook niet uit, want dat komt straks weer op de website te staan. Zo is dat. Ja. En in de ladder van de bibliotheek. Daar staat het ook in. Daar zijn jullie eigenlijk gasten, hè? Ja. Nou ja, we zijn dat literair café zijn we eigenlijk gestart in een hele goede samenwerking met de bibliotheek. Heren, dan wens ik jullie veel succes mee. Ook veel plezier met Herman Brusselmans en alles wat daarbij hoort. Bert van der Vliet en Jan Gordijn, dank voor het gesprek. Oké, graag gedaan. En heel veel succes. Si pleine de joie. J'entends tous les vœux. Un autre jour peut-être on sera heureux. Viens te réchauffer. je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When I was a younger man, I hadn't a care. Fooling around, hitting the town, growing my hair. You came along and stole my heart when you entered my life. Ooh, babe, you got what it takes, so I made you my wife. Since then, I never looked back. It's almost like living a dream. Liefde spat er weer vanaf vanavond, hè? In De Late Avond. Ongelooflijk. Gilles Dreux met Alouette, natuurlijk. En de Climax Blues Band. En Oh, I Love You. Straks gaan we het hebben over de openbare boekenkasten voor patiënten in het Havenziekenhuis. Die worden daar ingevoerd. Je hoort het zo meteen naar DHT en Ed May. something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell. Nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't. Listen to your heart. Alweer 11 jaar geleden dat ze dat nummer maakte. You tell him goodbye. En je hoort hem hier in de late avond. Al die romantiek. Ongelooflijk. Maar we gaan het hebben over andere dingen. We gaan het hebben over openbare boekenkasten voor patiënten in het Havenziekenhuis. In de Grand Café's namelijk, op de verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis, staan sinds kort openbare boekenkasten voor patiënten. De boeken in deze minibiebs zijn gedoneerd door medewerkers van het ziekenhuis. Patiënten kunnen de boeken uit de kasten pakken om te lezen en eigen boeken die ze niet meer lezen terugzetten. Dat is een goed ruilsysteem. Je ziet het in andere landen ook wel gewoon op straat eigenlijk, hier en daar. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Leenboeken in het Havenziekenhuis. Tja, want ja, als je nou eenmaal in het ziekenhuis ligt, dan kan je niet eventjes makkelijk naar de bibliotheek. Dus daarom bedacht het Havenziekenhuis. Dan komen de boeken naar de patiënt toe. Wie daar alles over weet, Karin Alberda, hoofd marketing en communicatie van het Havenziekenhuis. Welkom Karin, weer zo'n prachtig idee van het Havenziekenhuis. Ja, klopt. Jullie zitten niet stil. Nee, nou, we proberen zeg maar ons thema zorg met aandacht ook waar te maken. Mensen liggen natuurlijk liever niet in het ziekenhuis. Maar als je er ligt en aan het herstellen bent, ja, dan is het wel belangrijk dat je gewoon ook een beetje afleiding hebt tijdens je herstel. En dat doen jullie door een openbare boekenkast neer te zetten? Dat klopt. Nou, niet één, maar vijf. Want wow. Zeg maar, op al onze verpleegafdelingen, daar staat zo'n openbare boekenkast. En wat kan je daarin vinden? Daar kan je in vinden romans, thrillers, literatuur, van alles en nog wat. En als je weggaat uit het ziekenhuis, moet je natuurlijk je boekje weer inleveren, nee, of niet? Dat hoeft nou juist niet. Het is een openbare boekenkast en je kan er gewoon een boek uitpakken wat je graag wil lezen. Mm-hmm. Je kan hem terugzetten als je hem uit hebt, maar je mag hem ook meenemen. En heb je zelf een boek bij je wat je eigenlijk al uit hebt en ook niet meer nog een keer wilt lezen, dan kun je die ook terugzetten als je wil. Maar dat hoeft niet. Dit lijkt heel erg op die boekenkasten die je wel eens ziet in herbergen. Of precies, en op straat. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde principe. Het zijn eigenlijk doorgeefboeken. En het leuke van deze boekenkasten is dat alle boeken gedoneerd zijn door de medewerkers van het Havenziekenhuis zelf. Oh, dat is wel heel erg mooi. Dus jullie zijn eigenlijk even thuis de zolder ja, opgegaan. Dat klopt. We hebben aan de medewerkers gevraagd van, heb je nog boeken over die je eigenlijk toch niet meer leest? Neem ze dan mee naar je werk. Dan zetten we ze in de openbare boekenkasten. Maar we hebben er wel bij gezegd van, niet hele oude exemplaren of Consalix uit 1980. Want dat vinden de patiënten ook niet leuk om te lezen. Maar er worden echt goede, recente boeken ingeleverd. En heb je dan ook mensen die nog een bijzondere boodschap voor in het boek schrijven, of niet? Nou, dat heb ik nog niet gezien. Maar we hebben daar wel, zetten we daar een stempel in. Mm-hmm. Waarin staat doorgeefboek. He, dus eigenlijk is dan in het boek al duidelijk van, nou, dit is een boek dat je kan lezen, maar je kan hem ook doorgeven. Hoeft niet. En dan natuurlijk maar de hoop dat mensen ook zoveel mogelijk boeken die ze zelf niet meer lezen, weer inleveren. Ja, precies. Want zo blijf je altijd. Ja, zo blijf je natuurlijk de voorraad op peil houden. En we vragen natuurlijk ook aan de medewerkers van, blijf vooral doorgaan met het meenemen van boeken. Het zijn trouwens niet alleen boeken, het zijn ook tijdschriften. Dat deden de medewerkers altijd al voor de afdeling en de polyklinieken, tijdschriften meenemen. Maar nu staan ze ook allemaal in die boekenkasten. En de mensen die opgenomen worden, die worden natuurlijk uitgenodigd om daar een kijkje te komen nemen. En die kunnen gewoon pakken wat ze willen lezen. En als je nou niet werkt in het Havenziekenhuis, maar wel een zolder vol met boeken hebt? Dan kan je ze ook komen brengen. Maar wel even bellen, graag van tevoren. En moeten ze dan vragen naar jou, Karin? Dat mag, ja. Dat is goed. En dan bel je naar het Havenziekenhuis? Dan bel je naar het Havenziekenhuis en dan kan je naar mij vragen of naar het patiëntenservicebureau. Want het patiëntenservicebureau zorgt ervoor dat die boekenkasten netjes blijven en dat de voorraad op peil blijft. Dus 3-4 keer in de week, dan worden al die kasten nagekeken en bijgevuld. Heb je zelf trouwens ook boeken ingeleverd? Ja, toevallig wel. En wat heb je bijvoorbeeld ingeleverd? Ja, in ieder geval een paar boeken die ik heel dom dubbel had gekocht. Oh. Dat is niet zo slim. Nee, en daarnaast, ik heb die Millennium Trilogie heb ik ingeleverd. Wow, dat zijn hele mooie boeken. Dat zijn hele mooie boeken, maar die nemen ook heel veel plaats in je boekenkast. En als je steeds nieuwe boeken wil blijven kopen, moet je ook opruimen. Ja. En anders moet je boekenkasten bijkopen. En dat wil ik in ieder geval niet. Nee, nou ja, en zo waren er heel veel collega's met mij die ook heel veel boeken hebben ingeleverd. Nou ja, dat klinkt inderdaad als hele mooie boeken die mensen denk ik heel graag willen lezen. Ja. Nou, ik zou zeggen, na de flessenpost, wat mensen ook kunnen schenken aan het Havenziekenhuis, kwam je deze keer om te praten over boeken. Ik hoop dat je met heel veel goed nieuws komt, want het Havenziekenhuis op zich is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo leuk als je daar naartoe moet voor iets negatiefs. Nee. Maar jullie weten er wel altijd een positieve draai aan te geven. Als je er dan toch bent, hè, dan proberen we het wel een beetje gezellig te maken. Nou, goed zo. En iedereen die boeken heeft, even surfen naar de website en even bellen. Toch? Doen. En dan vragen naar Karin Alberda, hoofdcommunicatie en marketing, en dan komt het helemaal goed. Zeker weten. Bedankt voor je komst. Oké, graag gedaan. Vrede is ver, verder dan ooit, zo dicht bij huis. Rusten de wapens nooit, wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Macht speelt met macht, een dansen met de hel. Leer nu of nooit samen te gaan. Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Alles wat ademt in vrede bestaan. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Baby, needing you has proved. Wat een slijper, hè? Oh, ongelooflijk. Heerlijk. Ja. Op feestjes en vijven. Al Green. Hij is de koning van de slijpers, hoor. Eerlijk gezegd. Van de soul slijpers. Je hoort hem hier op je eigen lokale oproep. In de late avond. Rob de Nijs hoorde je ervoor met Alles wat ademt. Je zou zeggen, het is misschien een kerstliedje, maar eigenlijk gaat de tekst altijd wel een beetje op. Je hoort het hier. Dus zo meteen gaan we het hebben over het fundament voor 2017 ligt. Ja, waar hebben we het dan over zo meteen? Over Spin for Life. Wat het is, je hoort het zo meteen na Rihanna. Ik zou zeggen, twee lekkere dansnummers achter elkaar. Twee lekkere slows, zo heet dat dan, hè? Love on the Brain. Rihanna, hier in de late avond. Zo is het. Nog even een uithaal. We gaan het hebben over Spin for Life. Het Spin for Life spinning event 2017 voor Villa Joep. In haar strijd neuroblastoom jeugdkanker de wereld uit te helpen, wordt dit jaar op 12 maart gehouden. En dat allemaal in Vlaardingen. Zo'n 200 fietsen staan deze dag ter beschikking en er wordt gehoopt een flink bedrag op te halen. En dat kan alleen maar door de fietsen draaiende te houden. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Jan de Witte. En hij is van Villa Joep, althans een drijvende kracht van Villa Joep, met heel veel anderen natuurlijk. Jan, welkom. Ja. Dankjewel. Filioep, even kort, want we gaan het hebben over geld verzamelen. Geld inzamelen, inzamelen voor die Villa Joep. Wat is Villa Joep precies, in kort? Villa Joep is een stichting die zich... het motto is neuroblastoom de wereld uit. Mm-hmm. De strijd die zij daarbij voert, strijd omgezet in het beschikbaar maken van onderzoeken naar waardoor neuroblastoom ontwikkeld wordt. Ja. En welke medicatie, en daar in die fase is men inmiddels aangeland, welke medicatie in staat is om neuroblastoom te bestrijden. Ja, het is een kinderkanker. Het is een kinderkankerinstituut. Ja. En de meeste kinderen die overlijden op korte, jonge leeftijd. Ja, het is 0 tot 6 jaar. Dat is zeg maar de doelgroep waar het over gaat. Kinderen kunnen deze aandoening opdoen in het embryonale stadium. Dan wordt er een, zeg maar, in de genetische ontwikkeling wordt er een afslag gemist. Mm-hmm. En dat zou kunnen leiden tot neuroblastoomkinderen. Ja, en dat zijn maar heel weinig kinderen relatief gezien die dat overkomt. Hè? Dat klopt. Ja. Het gaat in principe ongeveer rond 25 à 30 kindjes per jaar. Maar het geld is wel belangrijk om dat te hebben, want hoe meer onderzoek. Want is er uiteindelijk een manier dat kinderen daarvan kunnen genezen? Op lange termijn waarschijnlijk? Als ik de recente uitspraken en enthousiasme van een tweetal zeer vooraanstaande onderzoekers die daarmee bezig zijn, dat is Rogier Versteeg in het AMC en Jan Molenaar in het PMC. Het AMC staat voor het Amsterdamse Medisch Centrum. Ja. En PMC is het Prinses Maxima Centrum, het nieuwe kinderoncologisch centrum. De heartbeat van kinderoncologie in Nederland, wat er vanaf 2018 zijn deuren opent. Die mannen staan echt te trappelen om datgene wat zij inmiddels nu kunnen zien en kunnen waarnemen, om dat te gaan ook presenteren. Mm. En dat wordt wereldwijd, wordt dat via Nature, dat is een zeer vooraanstaand wetenschappelijk blad, mogen publicaties worden gedaan. Ja. En dat wordt ook voor neuroblastoom gedaan inmiddels. Ja, dus dat staat niet meer in de kinderschoenen, maar dat gaat de goede kant op. Maar er is veel geld voor nodig. En daar kunnen jullie deels voor zorgen. Want je gaat sinds, fietsen. Ja, fietsen via het spinning event. Ja. Spinning event in Vlaardingen, dat is alweer voor de 10e keer, voor de 12e keer, 2 keer in een klein formaat en 10 keer in een groot formaat. Mm-hmm. Klein formaat wil zeggen 60 fietsen maximaal, het grote formaat is bijna 200 fietsen. 200 fietsen? 8 uur lang, vanaf 's morgens 8 tot 's middags 4 uur. En je komt niet vooruit, hè? Nee, dat is het voordeel, want anders zou je natuurlijk een enorm parcours uit moeten zetten. Precies, maar nu kunnen we een zaal mee vullen. Ja, ja. Daar zijn we in staat geweest in de afgelopen jaren, gemiddeld een ton per jaar, iets meer dan een ton op te halen. Dus we hebben als Vlaardingen zijnde aan de tot nu toe opgehaalde gelden van bijna 9 miljoen, hebben wij ruim 1,3 miljoen euro bijgedragen als Vlaardingen zijnde. En dat gaat dit jaar weer gebeuren, want jullie gaan weer fietsen. Als we de zekerheid hadden, dan gingen we ervoor tekenen. Dat moeten we altijd even afwachten. Maar alle pijlen staan er wel op gericht. Ja, want wanneer vindt het plaats? 12 maart. 12 maart in Sporthal Holy in Vlaardingen. Dus aan de Korhoenlaan. Ja. Gekoppeld aan het Vos College of College Vos. Ik haal altijd die twee door elkaar, maar het komt hetzelfde neer. En dan vanaf 8 uur zaterdag gaan we opbouwen. Zondag gaan we het evenement houden. En dat is eentje waar het toch wel lastig is om de juiste snaren te raken. Want het is aan de ene kant natuurlijk een hele trieste aanleiding waarvoor je het doet. Ja. Aan de andere kant, het is een dag met heel veel wervelende muziek. De mensen zitten zich natuurlijk... Ja, ze moeten wel opgezweept worden. Hè? Absoluut, volledig. Ja. Maar dat gebeurt ook. Hoor. Dat gebeurt ook. De instructeurs van Tino Hogendijk, de sportcentrum, waar vanuit het initiatief genomen is om dit evenement op te zetten. Die zorgen ieder uur weer voor dat je deels naar de kloten gaat, om het op z'n Rotterdamse te zeggen. Maar aan de andere kant dat de mensen ook weer een stuk beleving meekrijgen, waar ze gewoon weer een hele jaar kunnen noteren. En dat er geld tevoorschijn komt, daar gaat het absoluut om. Ja, absoluut. Want mensen laten zich dan sponsoren per kilometer of zo? Gaat dat zo? Nou, over het algemeen gaat het per uur. Oh, per het aantal calorieën, daar kun je natuurlijk zelf een mooi verhaal van maken. Dus er zullen mensen bij zeggen, joh, het kost zoveel calorieën, dat kost dus ook veel geld. Dat reden. Maar dat is iedereen om dat te doen. Absoluut. Ik doe gewoon een uurtje mee en ik doneer gelijk. Ik doneer, of hebben het al gedoneerd. Ja, precies. Digitaal is wat makkelijker en dan prima. Over digitaal gesproken, dan kunnen mensen zich opgeven, inschrijven. Via de website kun je inschrijven. Ja. www.spinningevent.nl. Dus het is heel voor de hand liggend. Ja. Je zult ook best wel wat dingen in de stad zien hangen van sponsors, van winkels, winkeliers. Die op een of andere manier meesponsoren en daar kun je het van afleiden. Je kan er niet omheen straks om het Spinning Event 2017. Jan de Witte vertelde erover. Heel veel succes en dank je wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin kwam alweer een einde aan deze vrijdagse aflevering van De Late Avond. Het zit er alweer op. Ik ga naar de kroeg. Zo. Misschien jij ook. Als dat het geval is, dan wens ik je nog een hele gezellige avond in het café. En als je gaat slapen, dan wens ik je natuurlijk wel rusten. Mooie dromen, een fijn weekend. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele fijne wacht. Maandagavond is er weer een aflevering van De Late Avond om 11 uur. Ik ben dan hier, ik hoop jij daar. Check intussen onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook. Dat is eigenlijk nog veel leuker, want dan houden we je iedere dag op de hoogte over wat we allemaal uitspoken hier bij jouw lokale omroep. Goed, tot besluit Elton John en You Gotta Love Someone. Fijn weekend. You can win the fight, you can grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and let no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone.